Tja och välkomna till Rollspelspodden. Det var lite fukt. Jag tyckte legit den här var rolig. Det var nice. Det var lite för okej. Okay. Igen. Det var lite för K. Väldigt mycket högre än vad du pratade tidigare ikväll. Tänk in dig som Leif G.W. Persson och bara... Jag har ju inga motiv. Hej och välkomna till... Rollspelspodden. Ja, tackar Jonte. Vilket fint intro du fick där. Vilka är vi har med oss idag då, Jonte? Förutom mig, K då, såklart. Du får ni göra lägga av med rösten nu. Okej. Det är lite mycket kanske. Jag kör lite för mycket Leif GW där. Men Leif GW Persson är en idol däremot, såklart. Men ibland så blir det kan bli bara för mycket av goda ibland. Leif GW Persson är definitivt en metacruncher. Jag tror det faktiskt. Så. Men idag har vi med oss K, du hade redan introducerat dig, Sackerman. Hej igen. Hej. Och Elonch. Hi again. Och Kenny-chan. Tjena. Där är han. Och en liten annan som sitter med hörlurar på, som man brukar glömma bort ibland, en viss Paulina. Yes. Och för er som missade våran lilla härliga Elon när han sa hej, det är en liten gotländsk meme angående en väldigt fin gymnasieskola, eller jag vill säga förlåt, med högstadielärare vi har haft här, några stycken oss i alla fall då. Han finns på YouTube och lite speciell kille. Jag vad tycker att alla kan gå in och prenumerera på Lennart Blads YouTube. No, och nu gör det bara ironiskt i så fall, för jag tror det är väldigt få av oss som tycker han är cool på riktigt. Ironi. Var det där? Ni kan gå in och kolla. Men... Han är känd för att ha den mest knepigaste gotlänningen någonsin. Han och det säger mycket om honom. Jag vill inte se han med någon mer. Jag vill träffa honom på baren för att kunna ge honom med öl. Så bara för att se hur han reagerar på mig liksom, när jag säger tjaman. Typ. Han har snygga pecs. Vad sa du? Och jag som introducerar er allihopa är Jonte. Vad ska vi prata om från idag, Jonte? Idag så ska vi prata om metagaming versus självaste rollspelsaspekten. Alltså själva narrative eller berättande liksom. Ska. Exakt, min-maxing mot det här. Method-acting typ. Ja, det är coolt litegrann. Vad har du fått sikte på frågat på en liten fråga då? Vi kanske ska förklara vad det är för något. Ja, precis. Har Jonte förklarat? Har du lust att förklara vad meta-crunching är för något? Okej, så meta-crunching... Flinger, säger Kenny här då. Jag vet inte, det låter som en jättehärlig flingestart, men du vet, en sån väldigt speciella person är att det däremot. Men förlåt mig, vad har du på att säga för något, Jonte? Vad är metagaming? Liksom? Metagaming, min-maxing och allt det där, det är när man... Du har din rollspelskaraktär du ska spela och du kör verkligen över alltihopa, tänker bara siffror på hur du ska få din maxskada ut från din backstab till exempel, eller din smite eller vad man vill köra. Vi tog upp exempel förut, du och jag, Jonte, med Paladin Rogues i D&D 5. Precis. För de har ju en väldigt äcklig kombo då du kan stacka smite med sneak attack om du vill, vilket blir en väldigt äcklig kombo. Du får väldigt mycket skada som inte bara okej. Det blir en holy fucking shit backstab smite. Det kräver att du multilevelar, eller att du tar 22 varsin level i varje klass då, men fortfarande är det blir väldigt äcklig kombo. Precis, och det är den sorten som är typ metagaming då, att man verkligen trycker ut de där högsta siffrorna. Mot då rollspelsaspekten som är lite mer av det här av att inte behöva bry sig så mycket utom siffrorna och sånt, utan mer för att vara där och att vara en annan karaktär i en annan värld och kunna spela ut den miljön som din spelledare beskriver. Typ, en del tycker om att hänga vid en kant av ett flytande och flygande ö. Och typ sitta och vänta på att man ska droppa vid det perfekta tillfället då polaren kommer med en kvast och räddar den. Nu pratar du narrativt, tänker du då? Precis. Och jag förstår vad du säger, jag håller faktiskt med om det. Det är väldigt narrativt att bara, du vet, låta på något sätt rollspelet ta plats, tänker mig, och före siffrorna. Så man kan ju köra, jag alltid tyckte att när det kommer till metagaming karaktär kan vara jättetung rent statistiskt mest, men du kan ändå köra väldigt narrativt med honom. Det gäller om du låter även satsen ta vägen, ta fronten. Liksom. Precis, det finns såklart gråzoner här emellan. Men, vad borde man fokusera på? alltså, borde och borde. Som det mesta vi brukar säga, känner jag. Eller alltså, jag vet inte, Jonte, men vi brukar alltid säga en balans. Du vet, lagom av alltihopa liksom, eller? Jag känner ju en grupp som bara tycker om metagaming. Och de är ju skitglada utav det. De mår ju jättebra utav det. Och det är ju, du har en poäng där. För att så länge gruppen tycker någonting är kul, då ska man väl låta gruppen göra det de tycker är kul istället för att tänka på någonting annat. Precis. Det är ju bara konstigt annars. Men vad säger er då? Du brukar köra karaktär som bland... Du försöker maxa så de gör det bästa utav det du får. Vilket är inte nödvändigtvis väldigt metagaming, men ibland kan jag känna att du försöker få lite extra på dina karaktärer, vilket inte alltid är dåligt. Jo, men jag känner att... Inte för att attackera det här, men jag tyckte det var kul. Dina paladiner, ja, precis, go get me. Fuck you, jag vet det. Nej, men vet du det? Jag skulle säga att det är... Man vill väl blanda mellan de båda. Det är väl roligt att försöka leva sig in i sin karaktär istället för att... Oh, om jag slår mot bestens huvud så har jag 5% chans att krytta den. Jag kan få 7,5 om jag bara ger mig in till en dex liksom. Eller så här, istället för bara... Jag slår mot bestens huvud. Bara liksom köra som sin karaktärs... som sin karaktär skulle göra istället för att tänka på nej, det där är dumt. Alltså ibland kanske gör det som rent rollspelsmässigt verkar häftigt och coolt istället för att ta det mest faktiska val. Och jag tycker det borde finnas en bra blandning mellan båda två, för jag menar, om det är en obvious liksom, du kommer dö om det går det hållet första mötet, och så bara ja, men min karaktär hade ju gått dit. Och så bara går man och dör. Då är inte det liksom... Då är fast här... det finns en viss charm. Det beror på vad rollspelet säger. Gruppen jag menar... körde ju mutant. Vi vet inte, David har ju pratat om det med mutanten. Alla hittade om en granat. Och eftersom granaten var så pass avancerad förstod de inte vad det var för något. Så alla trodde det var en grön gråsten. Och de bara, oj vänta nu. Och så trodde de att man somnar om man tar på den. För det alla försökte, du vet, lista ut vad det är för något. Och pressa sig själv så hårt att de bara tuppar av utmattningen. Och det är bara att två personer han tar på den här och bara kollapsar ner. De bara, wow, det är en sten som får honom somna. Och sen sprängs den i ett litet rum på en båt liksom. Vad tror du händer med gruppen där? Nu överlevde de flesta för de tog bara väldigt mycket skada. Men du vet... för att jag vågar inte ta på riktigt den. Det finns ju en skärm, men det kan ju förstöra för gruppen, menar jag. Då blir det inte... Ja, jo, precis. Det kan ju också förstöra för spelen om man ska inte så kul, först, liksom. Liksom. Men annars så tycker jag att... metagama kan vara lite sådär, men jag gör ju det själv, och jag tycker att till en viss del måste man göra det. Fast du är ju inte som Werner, alltså vår kompis Werner, som jag älskar jättemycket, men när han säger till mig att han metagamar till och med när han spelar Witcher 3, han metagamar, han kör på enklaste svårighetsgraden, och jag bara, vad bra, då kan man bara spela spelet och njuta av storyn, för det är den tänkt för. Men till och med där tycker han att det är för svårt, han är så fusk för att klara spelet lättare. På lättaste nivån. Vad är det den nivån heter? Just the story. The story, ja. Vi får snart ta ett eget podcastavsnitt bara om Werner. Jag tror vi sa det här förra gången också. Jag kanske klippte bort. Okej. Väldigt intressant, den vi har faktiskt. Och där jag tänker med det. Den här, en Werner. We're going that road, and then we're like... Verkligen, men där har vi ett exempel på... Det finns ju metagaming, och jag tycker att han körde ju en Nobel nu. I D&D, men du kör utforska Underdark. Och där kör han en tysk Nobel typaktigt. Och han kör egentligen en relativt ganska metagaming kanske. Han var väl en bästa Warlock, Pact of the Blade. Vad heter den nya man fick i Sun of the Sky? Ja. Och den är faktiskt en bra klass i sig egentligen. Warlock är coola. Men han valde att köra en twist på det. Där han körde han Nobel som inte vill bli smutsig, liksom den grejen. Så han anstränger sig att köra en karaktär också. Ovanpå det att han kanske har... en karaktär som är ganska bra byggd liksom. Och det är det jag säger, att det ska vara en bra byggd karaktär. Just det. Så du kan spela på det också. Vi måste ju faktiskt ge Werner cred för det, eller? Cred för att han inte han gör inte så mycket, han gör inte metagaming under spelmöte. Alltså, nej, förstår precis, du vad jag menar? Precis. Han alltid innan, han brukar ju säga så här: ja, jag vet vad det här, alltså off game. Ja. Men min karaktär vet inte. Och så brukar han fråga det, spelledaren, vet min karaktär vad det här är? Mm. Och så är det ja eller nej. Och då, Ja, oh, shit, okej. Okay. Det är ju respektfullt alltså. Exakt, och han är jätteduktig på att spela sig in i karaktärer. Mm. Tycker jag i alla fall. Han är så duktig. Han, wow. Nu får du sluta fanboya dem. Hans glimrande ögon. Nej, men Zacke, vad tycker du om MetaCrunch? Kan du förklara också? Alltså, hur upplever du MetaCrunch för sin narrativ? Vad skulle du för dem välja? Din karaktär är ju lite mer narrativ byggd, tycker jag, om jag ska vara helt ärlig. Ja. Om jag skulle förklara MetaCrunch i ett par ord skulle jag säga... övernördigt. Det är sådana människor som älskar siffror och vill game och system så väl de kan. Men min karaktär i D&D är en cleric som bara valt cleric spells, och det är inte den bästa. Det är också min första karaktär, så jag vet inte riktigt hur man metagamer, men inte är den alltför dålig för det. Så man kan klara sig bara man inte gör något dumma val i spelet, även om man inte är MetaCrunch. Mm. Och därför tycker jag då MetaCrunch är onödigt, för att det är inte ett satt system av hur svårt det är liksom spelet. Alltså, det är dynamiskt. Jag kommer ju från den här bakgrunden av datorspel, och i det här scenariot just som vi pratar om nu så tänker jag väldigt mycket på Diablo 2. Mm. För herre jävlar vad jag har pressat ur det som fan. Men Diablo 2 också är som man, byggt för det lite grann. Och tänker man då lite att man kommer från en sån bakgrund, då det handlar väldigt mycket om jag ska ha den bästa gearet, men min bästa liksom bild på min karaktär, jag ska ha späckat perfekt och allt för att supporta den här skillen så att den gör max skada. Mm. Och så tänker man, ja, men jag vill testa på rollspel. Då kommer man börja metagama. Mm. Det där är fan sant. Alltså. Fast det är också som jag tror det här som är grejen. Man förväntar sig någonting från rollspel. Och egentligen, när det kommer till rollspel vid bordet som papper, penna, tärning, så är det ett helt annat typ av rollspel än det du ser på datorn. Jo. Men det är tvungen att vara det. Nu finns det spel på dator som tänjer gränserna på vad som är, du vet, mer fluffigt och mindre fluffigt. Speciellt nu liksom, tänker jag mig. Vi får ju så mycket indie-spel och sånt liksom. Mm. Hur gick det, Kenny, då lite grann? Men alltså jag förstår dig, Jonathan, för när man spelar sådana spel så är det ju bara, hur kan jag göra den här grejen bättre? Det är inte så här, jag hittar den här spellen som jag kan börja använda nu i den här leveln. Sitter man och tänker för sig själv. Men min karaktär hade aldrig använt det där, utan man bara, oh my god, den passar jättebra med den här, den gör en amazing combo. Yeah. Det är liksom, det är inte en chans att man börjar tänka min karaktär om man har bara gått från att spela de här dataspelen. Sen är ju liksom grunden från dataspelet är, det kommer inte från själva det här rollspelandet, utan dator i sig är siffror och sånt. Ja, det är klart att man vill maxa upp dem. Fast alltså, jag är ju fortfarande jätteobekväm ifall jag får lite nostalgi och hoppar tillbaka till WoW någon gång. Mm. Och sen möter jag någon RP:are som jag kör en dungeon med. Då sitter jag bara och, okej. Det är ju kul att han kör sin grej. Men alltså, jag visste inte att du var så meta, Jonte. Du är så narrativ liksom. Inte för att vara den, men alltså WoW har allting kan attacka sig till D&D från början. Alltså. Alla rollspel, alltså, även datorspelen har ju. Det är ju därför de tidigare rollspelen är ju Baldur's Gate och Runeterra, för det är ju D&D-rollspel i grunden. Precis. Tänker vi även Icewind Dale och de där klassiska saker som man inte tänker först är D&D-spel, men de är ju det. Mm. Och just i såna här, som Baldur's Gate som du säger, som har skitmycket med fluffs och sånt där. Man kan läsa bara spelet. Mm. Och det har nog vattnats ut lite grann av det här rollspelandet. All text har blivit mycket mindre. Mm. Mest streamlinat nästan, eller? Ja, på ett sätt har blivit mest streamlinat, tycker jag väl i alla fall. Precis. Och det är väl för att jag tycker det kan vara, jag tycker kul att läsa lite text när jag spelar, men ibland kan det vara tungt om man ska prata en dialog med en NPC, random NPC, och så får man upp ett helt A4 på skärmen, man bara suck, liksom, för då måste man läsa igenom allting, och det är inte alltid nödvändigt liksom, för nu, förstår nu man det. Finns det fortfarande den skärmen av Baldur's Gate? Tänkte du Divinity då, eller kanske? Nej, men sådana här text adventures. Make your own. Jaha, vad fan, ja, jo, de, ja, okej. Jag tänkte med Divinity påminner en del om. Det också. De har ju börjat liksom komma fram nu med Divinity 2. Och jag såg att Pathfinder är på väg att skaffa upp. Ja, eget. Och jag bara, yay! För Pathfinder är ju bästa spelet någonsin. Ja, förlåt, det var lite ironiskt. Sarkastiskt. Det ska bli kul att se alla klasser komma ut. Ja, holy shit. Mig. Du menar 42 klasser, eller? Det är lika många som vi har kön ju idag. Yeah. Okej, okay, nej. Dit går vi inte. Jag vill bara vara lite rolig där. För att du förstår min poäng där. En klass var i kön. Låter vettigt, tycker jag. Vi går inte dit. Ska vi bara dela upp oss i klasser nu? Eller? jag sa det. Vi går inte dit. Nej, nu får du lyssna på Jonte. För Jonte har poäng i det. Jag är inte kille. Jag vill bara ta upp det. Jag såg att det var kul skämt. Nej, du menar, jag är en kille, jag är faktiskt en genderfluid alvdruid. Oh. Jag identifierar mig som en rogue och mina pronouns är sneak. Och backstab. Så jag vill att back off innan du förstår mitt gender. Okej. Okay. Don't assume my class, borde du heta nu. Ja. Nej, jag tänker mig, olika spel har D&D är så lätt att börja metagama. Jämfört, jag är van vid så här, VOD. Ja, men om du har max poäng 5 i fysik så är du liksom topp elitidrottare. Och det är nog inte liksom narrativt så logiskt, kanske. Nej. Jämfört med när man bara försöker få så mycket poäng som möjligt på sin D&D-karaktär. Det jag tycker är lite lustigt, speciellt på Gotland, när det kommer till Old World och Darkness och World Darks allmänhet. Där gömmer sig de största powergamers jag någonsin sett. Och regelbögar, alltså regeladvokater på riktigt. Alltså. Därför kan jag inte spela med World of Darkness killar. För de är värre än alltså, Star Trek-folk som spelar Star Trek-rollspelen. De är speciella. Men jag är en Trekkie så jag kan inte klandra dem så mycket. Och de är mest bara lite, ja, du vet, lite awkward. Men du vet, det är Star Trek för det är väldigt udda saker i rollspelen. Men det kommer till World of Darkness där man verkligen bara, alltså, alla powergames gömmer sig i ett hörn där. Bara, vänta på att få komma ut. Det är lite kul där. Men det är väl bara för att jag tänker mig rent allmänt så World of Darkness byggt för att method acting är alltså narrativt spel. Men det är därför det är extremt lätt att bryta det spelet och bli väldigt powerful. För som säger, fem pluppar i strength, det gör det tekniskt sett till att du kan lyfta en lastbil och kasta den på folk. Men nästan, hur gör man då om man är en ensam method actor i spelgruppen och resten är metagamers? Du byter eller grupp. Ja, alltså, du byter grupp. Gruppen kan nog fungera fortfarande. Nej, du byter grupp. Inte för att du själv var med upplevt det, men allt sånt här är ju upp till spelledaren lite. Jag blir ju tillfrågad att vara med i en Pathfinder-grupp eller 3,5-grupp eller vad man vill kalla för något. Jag trodde det var Pathfinder egentligen. Och dels är det Pathfinder så jag inte är supertaggad där liksom. Men sen så frågade jag vilka som annars skulle vara med. Och då såg jag på gruppen och jag bara wow. Inte för den, men hälften hade i alla fall Asperger, någon form av Asperger. Och har man Asperger brukar man vända sig lite mot metagaming-hållet, mer powergaming liksom. Det brukar vara så i alla fall om den. Och om jag ska vara lite provokativ. Men just det, jag visste den här gruppen, för jag känner dem, jag umgås med dem ändå. Jag visste att alltså, alla förutom en, yngste spelledaren, är väldigt metagaming. Om det är de enda man har att rollspela med, då, alltså, vad gör man då? Jag flyttar därifrån. Man hoppas på att man har en bra spelledare. Nej. Som med alla ledare, så aspekten av att låta människor runt omkring en få sin egen upplevelse och inte tvinga en upplevelse på dem. Jag är en väldigt så viktig aspekt. Jag håller nog inte helt med dig. Att inte pressa, att vara en sån öppen ledare som möjligt och låta liksom spelarna få sin liksom, och inte säga liksom, oh, men du borde sätta plus och minus på den här staten. Inte styra den minsta liksom. Precis, jag förstår vad du säger. Ge dem utrymmet att vara liksom sig själva eller? Vad fan om en vill. Jag skulle vilja, jag vet inte, vad säger du Zacke? Vad hade du gjort om du fastnat i en grupp? Du är lite med narrativa hållet. Men jag vet inte, du kanske håller på att få väckla mellan båda två. Men vad händer om du fastnar i en grupp där alla spelar annorlunda? De spelar antingen metagame eller narrativt sätt. Vad gör du om du fastnar? Du är helt ensam i gruppen. Skulle det vara väldigt svensk och gör upp ursäkter och varför jag inte kan vara med på söndagar. Och så tack och tisdag. Nytt. Ja, en tack och tisdag nästa söndag. Sorry. Det går inte till mig. Nej. Men det kan bli en väldigt tråkig grupp. Alltså det kan vara jätteroligt om alla är med på det, men det är två olika sorters spelsätt liksom. Och jag tycker, jag håller med när Jonte säger att det är förmodligen översatts från spel då man måste metagama. Men jag tycker verkligen det är en sån onödig aspekt i rollspel på grund av att man inte behöver det. För att man behöver inte mäta sig upp mot ett strukturerat regelsystem som är emot dig, utan du har en spelledare emot dig. Han är dynamisk, han kan göra... Man passar ju lite grann svårighetsgraden. Jag tänker mig, när vi kör det, det finns en anledning till varför jag har en... Ni har en så kallad power level, och då vet jag hur mycket XP jag får lov att spendera på att bygga upp en budget för att se vad jag kan få lov att köpa in för monster. För låt er möta dem. Och det blir en helt annan... Det är ju så det funkar liksom. Och jag kan ju anpassa, om du är lite svagare än vanligt, så kan jag bara, men jag lägger in lite mindre varelser eller varelser som är anpassade för att du ska kunna möta lättare. Jag lägger in andra utmaningar också, du vet, pussel och gåtor. Men det är bara att 9 av 10 grupper tycker inte om gåtor och pussel, kan jag uppleva ibland. För du vet, då måste man tänka, och man bara, kan inte välja en tärning på det? Och jag bara, okej, visst. Jag tycker det är däremot en ganska bra kompromiss. Om man kommer in i en grupp och man slänger fram en gåta som ett hinder, som ett objekt de ska klara av, som en encounter. Om de då alla försöker ta sin tur och spendera liksom ungefär lika lång tid som du ska kunna spendera på att lösa gåtan, om ingen lyckas lista ut vad den har för svar, ja men låt dem rulla, se om de får fram några ledtrådar för att lista ut vad det är för något, och ge dem mer ledtrådar. Det tror jag är en ganska bra lösning på det. Ja, visst. Sen att bara prata med spelledaren, alltså. Märker du att det inte fungerar med de andra spelarna? Prata med spelledaren. Han eller hon pratar med alla spelare öga mot öga, ensam, privat, någon gång liksom. Det kommer hända, alltså. Då kommer man ju snackas. Hade jag fastnat, låt oss potentiellt säga att jag hade fastnat med den här gruppen som alla vet att alla är metagaming, förutom en till karaktär kanske, och han är ändå ganska metagaming, men han funkar med andra ganska bra, så han kan ju också köra på. Hade jag fastnat där och egentligen var mer intresserad av narrativt spel, då hade jag ju liksom själv tvungen att bara tänka efter. Jag hade ju valt att öppna upp inför gruppen och fråga gruppen, tja, jag tycker det är väldigt narrativt, det är väldigt, väldigt metagaming, men jag klarar inte av alla power gaming, jag vill inte vara med. Och om jag tycker det är tungt, så tar jag upp det med min spelledare. Och är det fortfarande så att, nej men de verkar inte förstå, nej men då är det kanske bättre om jag hittar en annan grupp, eller om jag skapar en egen, eller om jag går på nät och försöker rollspela en roll 20 eller sånt där, se hur det kan, hur det går. För det är ju inte optimalt, verkligen inte. Det är suboptimalt. Rollspela inte på nätet, men det är inte rätt upplevelse. Men om det är det enda man har, om man hittar folk som faktiskt är schyssta, så kan det vara ganska kul. Men jag har ju läst skräckhistorierna på Roll20 med folk som ghostar och sånt, och det är bara tråkigt och tröttsamt liksom. TG är ju en jättebra källa för alla spökhistorier på nätet, alltså. Holy shit. Och nu pratar jag om 4chan på TG, alltså, eller TG på 4chan, Traditional Games. Där har man alla roliga that guy-historier om, du vet, det man inte ska göra som spelare. Eller that DM för den delen. Vilket alla har varit skyldiga till någonting någon gång liksom. Det är lite kul bara. Men har ni några exempel när det här liksom, balansen har varit ett problem? Ja, på vårat rollspel det senaste faktiskt, cool. Nu tänkte du, såg ut som Kenny verkligen där räckte upp händer hade ner. Vadå, Kenny? Eller vad håller du på med? Nej, men du sitter där och... Han har ingen experience. Men det är lugnt, Kenny. Du ska... Jag gjorde en karaktär som är baserad på att rulla tärningar. Den rullade att det skulle vara en sorcerer, och vi tog in en fighter level på den för att jag fick en sköld. Och då bara, okej, okay, he's gonna do it. Han har en oxe som är kort på honom. Wow! Faktiskt! Men du har ju fått till en väldigt bra balans, tycker jag, mellan metagaming och narrativ spelande. Ja, han är superbra, men... men du vill ha lite kul med han, liksom. Men det är också för att han passar honom, för en lista av folk är väldigt aviga. För tänk dig, dels är en reptil. Det som har kört insektmänniska, de ska också vara aviga mot människor. Och du behöver då inte säga så mycket, du kan bara göra din grej och köra på till, för det funkar, för du valde en karaktär efter din egen förmåga när du kommer till rollspela, och det är det jag tror folk glömmer bort bland. Man glömmer bort att spela efter sin egen förmåga. Om jag inte känner mig bekväm att spela en karaktär som är smart i stil med Einstein, då kanske jag inte bör köra honom, för det kommer vara awkward bland. Eller om jag kör en karaktär som jag känner rent alltså, tänk så här, om jag är väldigt awkward, nu är jag lite social awkward såklart, men om jag är väldigt pinsam som människa, känner mig väldigt så här, jag har svårt att prata med människor, väljer ju köra barden och väljer vara den charmigaste killen i hela gruppen, då bör man kanske tänka om, för det kan vara svårt för att agera ut den typen av karaktär, om inte man kan verkligen spela på det. Alltså, det kanske är lätt att ta en roll, men det är svårt ändå. Det är klart man ska testa. Jag körde paladin, och det var verkligen ingenting för mig. Men det är väl för att, precis, det, förlåt, men du hade också för att om vårt förra rollspel, du hade ett exempel på när du kom till mättingen man inte passade med riktigt in i gruppen lika bra. Vad var det för exempel du tänkte du ville ta upp där? Ja, just det var i The Strange som jag spelade då. Då vi var på väg att få The Quickening, och vi skulle få... Och då, förlåt, men du, vi har bara ge lite kontext. Men det quickening är det som sker när ni blir quickened. Och när ni blir quickened, det är det då ni... Ni kommer inte nog med att ni självmedvetna, ni får en högre förståelse för om världen omkring er, för The Strange, då så att säga. Och det är då ni får tillgång till era så kallade typer som egentligen är varianter, precis, klasser och alla er förmågor och krafter. Liksom. Så the quickening är då vi får tillgång till våran klass, så att säga. Precis. Och alla de skills som tillhör. Och det här är också något vi kört annorlunda, för nu har vi valt att spela biten till att ni får era krafter också. Precis, så vi har spelat in så att vi hittar den här scrollen som alla spelare öppnar. De får något epilepsianfall och ligger på backen och dallrar och vaknar upp och säger: ja, det här är bra. Min karaktär ser alla mina vänner blöder ur alla deras hålor på kroppen, splattrar i på backen och tänker: fuck no. Den här scrollen var på skada i mina kompisar. Och de säger nu till mig som ett kollektiv: ta den här, läs den, gör det. Och det blir ju läskigt, för där har vi ett tanke att alla karaktärer, alla spelare där, hade ju, de tänkte ju ut metagaming-vis, medan du försökte tänka som din karaktär, från din karaktärs perspektiv. Och det är så att de ville få tag på krafterna ganska snabbt, medan du som karaktär känner egentligen att jag kan nog spela mer på det här kanske, eller man säger något. Och se vad, alltså, för jag hade också inte heller själv litat på den här scrollen, men tänk på att det blev så en extrem upplevelse för er. Precis. Så karaktärsmässigt så var det ju en extrem upplevelse för mig, det här att jag skulle inte ha gjort den här skiten. Men nu såg jag på alla spelare att de vill få det här överstökat. De vill få spelet att gå vidare. Och jag spelar lite grann vidare på att jag inte vill läsa scrollen tills en spelare bokstavligt talat bara han nästan lurar mig. Nej, jag missar inte. Lurefaxar lite grann där, när du borde läsa den. Lurefaxar. Och det är, om man ska vara så kul och så svensk där. Men jo, och det är egentligen så att det var jag som inte klev in lite tidigare. Egentligen så skulle jag klivit in lite grann och sagt nej, ja, men det, om han inte vill läsa så är det lite mitt ansvar också att säga nej och spela. Och faktiskt tala till spelaren, spelare till spelare och säga att nej, det är så här min karaktär skulle ha gjort. Precis, för jag skulle säga att det är allt okej som spelare, man rollspelar med någon annan. Att om man känner att de andra spelarna, så om vi tar det här metagaming-konceptet, om alla är metagamer och du är den enda narrativa och de vill metagama på den sak för de säger att det här är bättre. Som att det kan vara allt med att de vill att du ska ha plus 2 sköld. Du bara, men jag har min gamla sköld där som är arvsklenod, jag tänker inte ge upp den. Den är visserligen bara plus 1, men den kommer vara min för resten av mitt liv, för jag kommer inte byta ut den om den är sämre den erbjuder mig. Och då kommer de, men det är bättre, du måste ha den för du förstör för gruppen. Och så, men nej, alltså det här är min karaktär. Och det är helt okej att som spelare säga, bara nej, det är så här jag vill spela, för det är så här min karaktär funkar och passar. Ja, och visst, det ska inte man låta andra spelare tvinga än att göra, liksom agera. Nej. Det är bara du och Wilda sköldar. Eller hur? Ta bägge sköldar. Och plus 3. Ät kakan och behåll den samtidigt. Ska man få en plus 3 sköld då? Men vet du det? Vet du det? Är det inte jobbigt om liksom... Jag förstår, de andra spelarna kan inte påverka hur du ska göra eller agera, men nej, de ska inte tvinga dig, rättare sagt. Nej, exakt, de påverka, kan inte tvinga dig. Men det är ju jobbigt om liksom att det förstör för gruppen, om du förstår på jo, så här, vi får äntligen prata med kungen, och så tycker en person i gruppen att kungen var dryg, och så bara ska han börja slåss med kungen liksom. Det är såklart att jag kände så ju också. Jag kände ju pressen på att de andra spelarna vill få krafterna och börja äventyra på riktigt. Nu vi äntligen har fått dem. Exakt. Så jag gav in till det liksom. Men grejen jag tänker mig så här, man måste tänka på vad för grupp man kör, vad för rollspel man kör. Kör man D&D så kanske man bara behöver hjälp till att lära sig att släppa. Men även där så ska man komma ihåg att det är fortfarande ett rollspel. Om du hellre är mer bekväm med att sitta där och räkna ut satsen, gå och sätt dig och kör Diablo 3. Det är exakt vad den tillför. Du kommer mer roligare då, så bara skit i vanliga rollspel. Sätt dig och spela det. För då får du ut den upplevelsen du vill ha från dig egentligen. Och då säger jag att det är helt okej att hej, ska jag inte göra det här? Men att tvinga spelare ett annan riktning, det är där det blir lite tokigt. Du vet, nästan att få spelarna känna sig tvingade till att agera på ett sätt, det där blir lite tokigt. Spela din karaktär. Det är det viktigaste, att komma ihåg att spela sig själv, att vara sig själv. För det är det som spelar roll, liksom, att vara sin karaktär istället. Sen kan du prova olika karaktärer från gång till gång. En karaktär kanske inte känns helt okej. Mm. Sen, så, sen kan man ju också, som du tog upp det här exemplet med kungen. Jo, jag håller med. Om det är drygt om alla vill slåss med kungen. Eller om en karaktär i gruppen vill slåss med kungen för han tyckte kungen var dryg. Ja, men låt han slåss med kungen. Sätt dem sen i fängelse och avrätta honom. Det är så rollspelsvärlden skulle... Alltså, låt ens karaktärshandlingar få direkta konsekvenser. Låt det finnas en känsla av verklighet i världen du spelar. Jag menar istället så här, han bara får rage och direkt springer och försöker slå kungen. Det är ju inte så att de vakterna kommer hejda sig från att ta resten av gruppen också. Det beror på om men alltså, jag förstår vad du menar, men man måste kolla på situationen i kontexten. Och i det här fallet säger jag att jag förstår vad du menar, men det är viktigare att låta honom mucka grä med kungen. Och så låt dem ta konsekvenserna, låt gruppen få konsekvenser. Nu kanske man säger att det är skillnad på bara, du vet, dum i huvudet och försöker mörda kungen på en gång. Och jag tänker mig, om man känner att ja, men jag vill nog egentligen vänta med den här stunden, eller jag tycker vi kanske borde kolla på det här också. Jag tänker mig, i det här fallet som vi hade i The Strange, The Strange är tänkt att vara ett spel som är mycket mer narrativt berättande. Så att börja metagaming där, det är liksom det är då du börjar göra fel i spelet igen. Du behöver inte vara en sån stor grej om du metagamar lite grann, men om man börjar metagama då tappar man väldigt snabbt vad som är meningen med det spelet. Mm. Men jag tänker mig lite så här, bra metagaming är basically, ja men du är Magic-spelare som maxar ut din lek och sen testar den på världen utan... Men med fördelen här att ja, så länge det inte går ut över andra spelare. Mm, ja men typ, jag tänker mig en bra märkspelare har vi en som gör en cool lek. Och som är bra, men kanske lite rolig. Men du vet, inte alltid spela bara den skulle jag vilja säga. För du vet, det finns sån här vinrunda i respons på att det blir din tur runda ett liksom. Eller sådär, lekarna som är vintage LD, som är kostar 30 lax att köpa in liksom. Anton i vår grupp körde ju sin... Tengu Ranger. Mm. Och han mätte gamade ju fram sin skada och kopiöst. Men han mätte gamade ju fram sin skada. Mm. Och de siffrorna. Och lät det hålla i sin egen bubbla. I sin egen värld liksom. Mm. Sen allt som var utanför det. Det var bara narrativt. Mm. Han var bara narrativt med den kråkjäveln som inte kunde skapa egna saker eller se egna ord överhuvudtaget. Mm, då tog han låna från alla andra eller man säger för något. Precis, så men det han gjorde med... Ja, just det, Kenku. Det heter Borok, det beror på vilket spel man pratar. Jag tror inte Tengu, Pathfinder, vilka första är man känner dem. Eller Kenku i D&D, jag brukar säga Borok. Liksom. Men när han kör sitt, vad är det, Deathmark? Mm. Ja, Deathmark och sen så kör han First Strike och... Han får ju upp kopiöst höga siffror jämfört med en liten sketen paladin som kommer med sitt tvåhandsvärd och jag blir smite. Inte om han är rogue också. Sen också ska man tänka på rangen, det här är ju bättre än och unnerfed arcana rangen, vilket ärligt talat, om man kör ranger ska man köra den ranger, för den rangen är roligare att spela på. Du kan göra mycket mer med honom, han är mycket mer varierad. Mm. Men det är också bara första rundan han får den här superträffen. Yeah. Sen skjuter han lika hårt, sen skjuter han sin vanliga pilskada. Mm. Men han har ju lite andra fördelar, just att han kan ju spåra mycket bättre och han har koll på saker i det här området. Liksom. Nu kanske inte var fullt medvetet av han att metagama, men han, alltså... I gruppen så här så såg man tydligt vem som gjorde fet skadan och vem som låg nere på backen och typ kastade lera på fötterna på den här snubben. Men det är ju också en grej, tänker mig. Man vill ju inte vara spelaren som är helt värdelös på precis allt. Mm. Nej, och det är därför man behöver ju metagaventilera. Man bygger karaktären så karaktären har bra stats och sånt där. Men det jag säger så här, det är när man är ensam med att inte metagama, det är då spelet blir väldigt svårt. Det som jag kör nu Starfinder, eller som mitt nya smeknamn för det, Shitfinder är. Seriöst, det är mer Shitfinder än vad det är Starfinder. Det är Pathfinder in Space, jag blev så besviken när jag fick det. Jag bara, det är för lite, för mycket Pathfinder och för lite Star Trek. Jag bara, vad händer med rymden? Utforska Strange New Worlds, a new civilization since. The boldly go when no orc has gone before. Jag blev ju bästa när du fick det liksom. When no orc has... Nej, jag vill lösa saker på mest kreativa sätt. Du pratar om Starfinder nu, jag eller? Jag pratar om Shitfinder. Men jo, jag pratar om Starfinder. Jo, och min orkmekaniker... Så gå och ta lite vatten, ju. Yeah. Yes. Vad höll jag på att säga det? Jag började prata Star Trek. Jag glömde bort helt mig själv i det här läget. Nej, men min ork. Jag är ändå... Nu metagamar inte alla så mycket. Vi är väldigt många som ändå gör väldigt narrativt. Men jag kan känna hur jag sätter i lite en block för mig här själv. För när jag kör min ork... Jag tycker det känns jättekonstigt med min ork-mekanik när han ska välja nya skills. Om man liksom då... liksom plocka skill ranks i vad som helst, även de väldigt tunga som typ medicin och sånt. Och jag bara, men alltså jag har inga skills tidigare. Jag levde upp mitt i ett äventyr. Hur kommer det sig att jag kan plocka en till skill rank i det här? Det är inte så logiskt. Och det är väl ett exempel på, jag tycker att det är lite av ett meta-crunch, meta-gaming-system i sig. Att de uppmuntrar till att meta-gamma själva rollspelet, själva systemet i sig också. Och det där det blir svårare. D&D 5 går lika ifrån det, med tanke på att de meta-gammar inte lika mycket i böckerna. Eller de gör det, de uppmuntrar det inte speciellt mycket. De uppmuntrar till att skapa en cool karaktär. Det är väl grunden. Så jag tänker på din cleric, Zacken. Hem igen, som han heter. Ja. Jag berättar för andra, jag tycker han är ganska cool. Men vad är hans karaktärskoncept, Zacken? Vad är det han går ut på, liksom, om du kan berätta för oss? Jo, Hem igen är Firbolg, så en sorts vettetroll som kommer från skogen och har lärt sig hur man healar folk och vill se till att människor kommer hem igen. Och det tycker jag är jättekul. Det är kul namn, det är kul karaktärskoncept, och det är också ett sätt för din karaktär att gå ut och äventyra. Och varför nu säger jag andra? För du bara, men vad man väl mest vill så någonstans? Jo, där man inte ens kan veta upp och ner ibland, och det är Underdark liksom. Då borde de behöva mest hjälp, och då hjälper dem hitta hem igen. Och sen följer du också Hestia, den romerska guden för mig där. Ja. För Hearth and Home, eller det kanske är guden. Något sådant där. Och det tycker jag också är en jättegullig detalj på din karaktär, att han till med gudarna liksom bara, nej, ni ska hem igen, och därför du hjälper folk att hitta hem. Ja, men så den karaktären är ju jättestarkt narrativ, men det är inte en dålig karaktär för Nej, han är ju bra byggd även rent stabilt sett, och det är för de behöver ju vara någorlunda vettiga för att kunna spela som här, för du kan ju inte ha negativa penalties i alla stats, för det blir lite tråkigt att köra så. Men jag tänker att det kan vara bra att ha en lite sämre stat, för det kan vara lite kul att spela på, att du är kanske, du vet, stark och smart och snygg, men inte så smidig. Ja. Till exempel. Men det är sådana här bilden, Elon, som är din Azimar Paladin i ett nötskal. Du har maxat strength och karisma. Och du tänker på bilden på Terry Crews i en Paladin Armor, den som går runt på Facebook och över alla anställen och är jättemimig nu på D&D-ställen. Liksom. Yes. That's me. Och i verkligheten så vet jag inte, då ser du inte riktigt ut. Du är inte mörkhyad till början med kanske. Men tyvärr. Men Kenny, du har ju inte sett mycket Metacrunch, men din karaktär ändå. Jag tycker han är ganska väl balanserad. För jag tänker, men det där jag sa, som jag sa förut. Och som Zacke även tänkte när du skapar din karaktär. Du skapar din karaktär. Ja, men spels är ju coola. Men du kör en karaktär som är, du rollspelar efter din egen förmåga. Och det är det jag tror man ska komma ihåg, när man, även om man är ett gamer eller inte, man ska rollspela för sin egen förmåga, för det gör karaktären lättare liksom. Det gör lättare för den än att agera liksom, om man spelar. Ja, eller förstår du vad jag menar? För du kör en lizardfolk, vilket innebär att du är lite konstig, för du ser alla människor som mat i princip. Det innebär att det är okej för dig att du vet... Men ändrar den så att han ser dem som inferior beings. Ja, okej, okay, precis. Det innebär att det är okej för dig att rollspela som att du är lite konstig, för du vet, du hade varit lite konstig liksom. Och då kan du köra på det sättet, och då är det väl mycket mer förlåtande som en första karaktär att köra en snäppet monströs kille liksom. Och som Fideborgen, du funkar för dig, för du har ju alltid tyckt det är lite kul att köra en medic eller cleric-aktig karaktär som försöker hjälpa folk att gilla dem liksom. Det funkar för dig, för du är lättare att spela som det liksom. Ja, så på det sättet en social metagame om vilken karaktär passar din personlighet i hur man spelar. Men behöver man inte, du vet. Det här låter som en topp 10-lista för du kan hitta en karaktär som passar din egen personlighet. En karaktär, så dating-lista. Nej, men alltså 10 toppset för dig att kunna lista ut vad du ska köra för karaktär i det. Ah, okay, en sån lista. Vi kanske får göra en sån artikel någon gång. Ja, det tycker jag. Men vem ska skriva den? Jag skriver som en kratta ju. Ja, om du sätter upp listor så kan jag koka ihop någonting. Nej, men för jag tänker, det är ju en sak som man, jag tycker det är väldigt många av oss, men när man samarbetar med andra, tänker på det. Ja, men spela en karaktär som du känner passar dig själv. Egentligen. Och jag som spelare försöker ta ett aktivt baksäte så mycket kan, för jag vill inte styra när ni gör för mycket. Mm. Utöver att sätta de här krav jag har, som till exempel ni känner varandra sedan tidigare, ni är vänner, det är typ de krav jag har liksom, egentligen oftast, så alltså, det är lättare att spela. Det är sånt där som utgör lite hur bra man är på att rollspela, alltså narrativt. Att köra på det som man är stark på. Att köra din paladin som du är i din personlighet en väldigt cool paladin. Mm. Men att röra sig utanför det och köra typ en rogue istället. Nu vill jag bara säga att det du säger just nu är exakt det Elon gjorde. Han är inte bekväm med rogues, men han är jättebekväm med paladin. Han körde en Asma paladin i typ 5 år känns det om, fast det var 2 karaktärer. Och så plötsligt byter han till att göra en half-orc rogue som låtsas vara merchant och går runt och sälja cigarrer och tobak liksom. Precis. Och det är en hel omvändning som gjorde så att det funkar för han. För han satsar ju på att göra karaktären så den funkar honom fortfarande. Men det är också intressant för där ser vi en personlig utveckling i dig hur du spelar en karaktär. Att du börjar först som Asma Paladin så du är närmast och sen utvecklar du till att göra en annan lite annan karaktär och bygger vidare. Och det är väl häftigt att se, för det är ju så man kan se utveckling bland karaktärer också. Mm. Ah, förlåt, nu pratar jag om allting vi inte ska prata om. Nej, jag blir bara så taggad och intresserad och så glad i D&D och rollspel. Mm. Det är som, guys, vet för någonting coolt i förrgår? En ny kampanjsättning för D&D 5. Witcher-kampanjsättningen. Oh, yeah, basically, om ni vill få tag på det, ni som lyssnar, så gå in på Google och googla Witcher-kampanj 5e, så hittar ni den. Det är bara den översta pdf-filen kan hitta. Jag kommer inte ihåg en hel som har skrivit den, men jag tycker den verkar spännande. Det är ganska rejäl skriven. Du har en väldigt djup Witcher-klass där. Ja, yeah, yeah. Alltså, alla subklasser var de olika skolorna som är typ Snake och Bear och Griffin. Precis, och det tycker jag är klockrent sätt, för du kan ju köra en teoretiskt sett skulle du kunna köra en grupp som bara består av witchers. Yeah. Vilket är ju sällsynt att se om det har funkat. Sen tyckte jag är lite osäker på om jag tycker magin var helt okej. Men jag får känslan av att magiker borde vara lite mer powerful än de vanliga i gruppen. För att det är magi, witcher, det är väldigt få magikastare. Och de ofta är väldigt starkare än vanliga. Men däremot det kanske bara får man möter på väldigt high level wizards. Mm. Till exempel Jennifer är ju typ en level 10 wizard kan jag tänka mig, lätt. Och Triss är typ level 9 hon också liksom. Nej, de måste vara mer nej. Jennifer. Nej, alltså du förstår inte vad en level 10 wizard kan göra. Alltså Elon, en level 10 wizard ändrar alltså för vävnaden för verkligheten liksom. De är liksom så pass powerful ska jag säga. Förlåt Zacker, vi tror du tappade Witcher. Alltså vi måste börja ha Witcher igen. Vi kan rollspela Fallout 4 någon gång. Alltså, det är Fallout menar jag såklart. Men vi kan rollspela Fallout någon gång, det är fucking kul. Kan bara du och jag sitta där och bara vi som tycker om det liksom. Och bara köra igen en massa Fallout liksom. Nej, ursäkta, det var bara det att den här gruppen har en tendens att börja prata Witcher och sen fortsätta prata Witcher i timtals, men jag sitter nästan tyst och bara vi spelar inte Witcher. Nej, du får börja prata om Fallout, då kommer vi bara prata om Fallout. Alltså, jag sa det förut till K att jag är inte alls någon förtjust i den här idén att rollspela av serier som redan finns. Mm. Så att rollspela av Star Trek, att rollspela Witcher. Och hur känner du för 40K då som vi skulle... Ja, och det också. Men jag tycker om idén av att ha aspekter från de här sakerna och göra dem häftiga. 40K är coolt av sina aspekter därför att jag tycker om att börja som en liten skitpleb. Ja. Men alltså, och att du verkligen födas ur leran som en amfib och sen arbetar mig upp till att bli en korporös nörgelinfekterad kultist. Vackert ordspråk. Yeah, yeah. Mm. Det där är ju ett spel som man egentligen behöver nästan metagamer i. Jo. Egentligen, för att där är det ju även hur du gör det i början så kan du utav ett av de sämsta vapnen i spelet. Och där, kanske 2 skott. Och det är min intressant metagaming för de håller fan inte händerna där. Får man ett skott i pannan så dör man. Yeah. Inte för vad den, men välkommen bara att titta på AD&D, alltså D&D 1, om man säger så. Om du tycker 40K är elakt, så D&D 1 snäppet värre kan jag lova dig. Cool. Du kan inte, alltså jag skojar inte, du kan inte spela det uppmanas att spela den, att spela på ett speciellt sätt. Och så som du spelar, du kan knappt köra igenom en dungeon utan att med dig ett pack med typ såhär, ja, med ett 12 eller dussin pack med extra karaktärer, för du kommer bränna igenom dem, för det är så spelet kan är byggt. Eller att du har med dig jättemånga hirings och bara skicka in dem först, låt dem tömma alla fäller och sen går du in sist liksom när allting är klart, med en annan typ av spel liksom. Yeah. Jag tycker 40K är faktiskt ganska spännande. Jag körde lite Black Crusade förut, har jag gjort, som en psyker, en unbound psyker, och jag tror vår spelare var lite snäll, för det var jättekul. Min unbound psyker var, jag vill säga att jag var den mest fabulous karaktären någonsin. Jag var 2 meter lång. Jag brann i regnbågens färger och hade fågelvingar som var 5 meter i vingspann. Wow. Jag kunde flyga och jag brann konstant. Och jag bara, I'm fabulous! Med blont svajande hår. Nej. Jag var säkert skallig för jag har tappat allt hår med den dagen. Men jag kastade, jag var så underbart cool. Ja, ja, ja. och inte för streka med stråken mitt eget ego för mycket, men det var en häftig karaktärfall. Men det är tack vare gifts from the gods som jag fick, för du vet, gör man som anbundsaker trycker man ut så mycket corruption i gruppen, och då, jag får ju mest corruption, för det är jag som råkar hamna in i warp då och då, misstag liksom, och det brukar aldrig sluta bra. Men jag hade tur, jag blev nästan possessad bara 2 gånger av en greater demon of corn typ liksom, så det hade varit helt okej liksom. Jag tror att det här, de här riktigt svåra och därmed gamla rollspelen som D&D 1 är dock de här gamla regelsystemen till gamla datorspel som bara förs över till penna och papper från början. Och då, då är de ju gjorda för att metagama. Men det mer rollspel har utvecklats, det mer kommer man undan med att bara rollspela. Ja, precis. Alltså, det jag tänkte... Man vill ju komma åt lite mer publik också. Ja, för jag tror att man är kanske lite elak mot AD&D om man säger att det är väldigt mycket metagaming där. För jag förstår du säger, du har en poäng där, du behöver metagama på ett sätt. Men det jag säger där, det fallet, det hjälper inte att metagama AD&D. Du måste metagama utöver din egen karaktär. Du måste metagama att om jag har liksom, jag har massa får, släpp dem först. Det var så först Tom Horace löstes, nästan. En kille skickade in typ 300 får före sig. Och då gick de i alla pits och bara fyllde upp dem liksom. Och bara skickade dem vidare. Så att de tog hand om alla pit traps så att han inte slipper bry sig om dem. Men det jag tänker mig på, Mutant or Null till exempel. Är ju ett spel som egentligen är väldigt oförlåtligt. Du kan, nu har man ganska tur för du dör inte så lätt. Men det finns saker som kan gibba dig om du har otur. Jag knipsar ju av en spelare på hälften med hjälp av en enorm 1000-fots ekoxe. Och en kille fastnar hans käftar och jag bara, åh vad bra, nu har jag slagit mot en gång, hur mycket hoppar det kvar? Jag bara, 2, jag var bra, chomp, död. Då var vi klara där liksom. Och det var bland annat snällare med gången, det var en gång när jag var snällare när vi körde D&D. Men då gick de, eller med kömmetant, men då valde de att gå upp mot en ekoxe, stor som en långtradare, en 18-hjulare, gick upp mot den. Jag bara, okej, fine, då får ni vad ni betalar för liksom. Och då är det lite upp till dig som spelare att lägga märke till att, åh, jag undrar vad D&D 5 är för något, hur det känns. Och jag undrar vad Mutant or Null är för något och hur det är och sånt där. Finn vad du, ditt mellangrund är för något. Vad är ditt liksom rollspel? Ja, det precis. Det gäller att hitta det man själv tycker är kul, man trivs med. För jag brukar säga ofta att gruppen nästan alltid är det viktigaste. Men det gäller ibland också att hitta. Ibland kan man tycka har man en skön grupp, men man känner att rollspelet kanske har sak som man tycker är lite jobbigt att behöva hitta. Det är som att jag älskar gruppen vi kör med Starfinder. Den är jättekul. Men jag har lite svårt att spela Shitfinder. För det är verkligen så här, det är kul. Nu har spelaren lagt 2-7 på att köpa in alla böckerna innan han har snackat med oss. Liksom. Och då känner jag genast där, aj det är lite ont. Och då känner jag mig lite skyldig att spela. Liksom. Men så tänkte jag, men jag kan vara öppen och testa det. Och det är genuint, jag har sina sköna saker. För den har ju vissa fördelar som Pathfinder tar med sig. Men sen har jag märkt att det var bara Pathfinder in space. Men... Och det var liksom, jag bara, men vad har det mer för jag något att erbjuda egentligen? Hur jävla många med böcker är det till? Nej men han köpte massa, ja men precis. Dels 2-7? Ja, 2-7 tror han då. Men det är alltså med brickor. Så han, för monster och sånt. Han köpte ett par extra böcker. Han köpte spelade av skärmen. Han köpte, du vet, en extra combat pad heter, vilket är jättelöjligt. Det är basically en magnetisk platta. Du sätter upp initiativordningen. Det är som mitt dice tower jag har här. Med bara, du vet, man har en magnetremsa och på den har man magnetbitar. Men det är så namnen på extra props och sånt där. Ja, egentligen. Jag har märkt att jag tycker om gruppen, men jag är svårt för rollspelet egentligen. Och då blir det så här lite svårt, för då får man ett etiskt dilemma där. Ska man välja då att fortsätta spela, eller ska man då kanske hoppa av om man känner att det inte passar riktigt för en? Alltså, har man hittat en grupp som känns solid, så ska man ju stå ut, tycker jag. Jo, men jag känner, tänk dig om spelet i sig, i grund och botten, till och med känns så pass tråkigt och långsamt som det kan göra ibland för mig, ibland då bara. Men om din grupp är solid då, så har du ju snackat med dem och sagt att, uttryckt dig att det här spelet suger. Men du kan inte vara, alltså jag säger så här, du måste tänka på att det är gruppen för individen när man kommer till rollspel. Om du som individ ska tvinga gruppen att byta rollspel, det är väl lite väl extremt. Men däremot kan man ju öppna upp för det. Och säga att jag hade enkelt testat att byta på något. Det är likadant så jag tänker. Men när folk, jag har ju här på Gotland, där är det ju svårt med, vet du, det är ju en brist på spelare där som inte vill railroada eller buttfucka sin spelare allt för hårt. Liksom. Vilket innebär att, inte för stryk med ego igen, för jag är så himla egotrippad ibland. Men jag får ju, folk kommer och bara, men kör du det? Vad gjorde jag? Men vad kul, kan jag få med? Och jag bara, vi är 6 stycken nu med vardagsrum som kan sätta max 5,5 typ liksom. Vi sitter 6 vid det bordet. Vi har inte plats för en till liksom. Och de bara, nej, men jag kan vara med och sitta och titta på. Jag kan spela i soffan för mig själv. Jag bara, nej, men det funkar inte. Vi måste, det är atmosfären, till sammanställningen med viktig liksom. Ja, ja, ja. Ja, jag tror om man hoppar tillbaks ett par steg. När kommer det svåra spel som Black Crusade eller något, så är det kanske inte så jätteviktigt, men ändå lite nödvändigt, att man metacrunchar så att ens karaktär är bra. Men det viktigaste är att du metacrunchar så med dina medspelare, att ni spelar försiktigt. Mm. Ja, jo, precis. Då kan du liksom komma undan med att spela halvnarrativt och halvt metacrunch. Men bara du har kommit överens om att ingen i laget går fram och slår kejsaren i ansiktet. Det är ingen bra idé liksom. Eller du vet, ge fingret åt en spelisman som åker förbi en fight. Han bara, wow, jag tänker att kliva ur min fight ut i kosmos. Och gå till dig och bara kliva ner det liksom. Nej, men jag tänker mig så här också. Alla scener behöver inte avslutas med tärningsrull. Jag har haft tillfällen då en spelare kommer till mig, pratar med en NPC och erbjuder en NPC det han vill ha. Och jag bara, okej, visst, men det kan gå med på. Och så behöver han inte rulla för den. Så han bara, men ska jag inte rulla en persuader? Jag bara, nej, men alltså, du kommer här med att ge honom pengar. Du ger honom en, vadå, runt en halvårs lön liksom. För att han ska du titta åt sidan in i 5 minuter. Han bara, visst. Och när han är övertygad om att du inte ska göra någonting egentligen farligt. Nu lyckas han lura honom ändå. Men han gjorde det liksom. Och då bara, okej, visst, tar jag pengarna och går därifrån. Och det gäller att liksom ibland känna, även som spelledare också, kunna ibland ge spelarna lite extra, att inte alltid tvinga dem till att, ja, men nu måste du rulla för allting, ni måste verkligen kämpa för allting. Ibland kanske NPC bara, ja, men jag är bara vanlig och trevlig och vill, ja, men genuint inte ha något problem med att hjälpa dem liksom. Allting behöver inte vara världens största grej av liksom. Du behöver inte bli poison av varje bartender vid varje tavern, och du behöver inte, precis, varje shopkeeper, precis, behöver försöka nyttja, du vet, behöver inte vara sitta där och försöka dra ut alla pengar liksom. Man måste ju visa att det finns lite casual folk här som bara, ja, försöker leva. Försöker överleva och inte ha något problem att hjälpa någon, för jag tänker alla har väl inte problem att hjälpa någon liksom. Och på så sätt så sätts det ju kontrast till de här fantastiska personerna som är ute där och äventyrar. Mm. Precis, precis. Elon, du håller på, du vet, stryka det mot mikron. Eller mikrofonen. Yeah. Alltså det borde vara jag i laget. Jag säger bara helt fel saker. Och jag tänker, jag någonstans halvhälften av tiden alltså. Jag är ute i kosmos och vandrar med Spock. Jag säger, så här säger bara det. Jag lovar det här är alltså. Vår spelledare. men det behövs väl en spelledare som är så pass disträ att han kan tänka på alla ställen samtidigt. Bara, ja, men ja, det är väl som nu, Kenny, om du ska kunna handla en shop någon gång och du vill handla någonting. Och jag bara, nej, jag tycker inte du ska köpa det. Du, varför inte då för det? Men kosmos säger att det är fel. Nej, men jag skojar bara. Jag var dumma med det. Jag pratade med Sten här om dagen. Han sa att det var fel. Vi körde det här. Jag kan inte gå med på den här dealen. Nej, precis. Visst, jag skulle kunna gå i pension redan nu. Men, Stenar, jag är inte kunnat ta. Ja, verkligen. Ja, nej, fuck alltså. Mina öron börjar... Vill du att vi rundar av, eller? Ja, vi har kört i över 50 minuter. Så... Jaha, det är ganska lagom. Men då får jag fråga, vad känner vi att vi konkluderar? Det var då, vad är vår slutsats utav metagame versus... Vad var vår achievement? Narrativ, liksom. Att det borde finnas en fin balans mellan de båda. Att vi ska köra lite svenskt och köra lagom, eller? Alltså, du vet, det är okej att med lite granskning att det inte går ut över själva faktiska rollspelet i spelet, liksom. Mm. Att man ska känna efter hur och ja, känna hur gruppen mår, vad det är för människor, vad det är för spelledare, vad du vill och vad de andra vill, och bara känna efter vad som för sig går. Ja. Mm. Jag skulle nog säga att det inte spelar så stor roll att man gör sin karaktär så stark som möjligt, utan att det viktigaste är att man är dynamisk med gruppen. Mm. För då kan man maximera. Att man satsar på dynamik som spelare och spelare, att man kan tänka sig anpassa sin för vad resten av gruppen vill. Liksom. Ja, jag tror det är mäktigare, än att göra en stark karaktär. Man ska inte vara rädd att ta sin plats också, tycker jag. Liksom. Nej, men alltså... precis, men det jag tänkte med att vara dynamisk. Om det finns plats att ta lite mer plats. Mm. Om det ibland känner att de andra vill ha lite mer plats, ger dem lite plats. Eller om de känner att nu min tid ur spotlighten kanske är dags att låta de andra ge lite extra plats. Om man känner att det är någonting som man själv har mycket möjlighet att styra, oftast är det spelledaren kanske. Ja, ja. Nej, då får jag väl bara tacka för oss. Tack så jättemycket för att ni lyssnade på den här korta stunden. En fin julikväll om man säger så. Det är varmt och skönt ute här på Gotland. Jävligt skitvarmt. Ja, faktiskt. Fast. Och vi alla mår bra. Vi ska köra parti Gwent. Jag och Elon ska få första dagen spöra mig liksom. Jag är utan långjarlingar idag. Oj, du vet, jag tror du måste förklara för resten av folk som lyssnar på oss. För det, jag vet vad långjarling är för något. Men jag vet inte om alla vet, för jag säger alltid långkalsonger. Långkalsonger. Långjarlingar låter jättekonstigt. Det låter jättekonstigt. Cool. Långjons. Långjons. Det är som en gammal norsk kung liksom. Jag är Knut Långjarlingar. Vad fan, jag hatar ens på långkalsonger. Tack så jättemycket allihopa i alla fall. Ha en god kväll. Och så syns vi nästa gång på Rospelspodden.